Naam. Kisha tutasimama hapo kwa maana kwamba maneno ya mbele hayo hayatokuwa na umuhimu. Tuje sasa chini ya kuangalia wa min tariqatihi, na katika hila zao watu, utovu wa adabu wao ni ithbat, kuthibitisha ittirabu al-muftin. Ittirabu yani mgongano, al-muftin ya mamufti au mashekhe. Anasema njia nyingine unaitumia wakosefu wa adabu wanapouliza mashekhe maswala ni kutaka kuthibitisha ule mgongano wa mashekhe au wa mufti. Ithbatu ittirabu, kwamba mufti huyu kasema hivi, mufti huyu kasema hivi, mufti huyu kasema hivi. Kwa hiyo kunakuwa kuna mgongano wa kauli za mashekhe na mamufti, kwa mfumo ambao wa kumuuliza swala shekhe kwa kutumia simu. Anaulizwa swala hili shekhe huyu, kisha anakwenda kuulizwa shekhe mwingine swala ile ile, kisha anakwenda kuulizwa shekhe mwingine swala ile ile. Huyu katoa jibu tofauti na huyu, na huyu katoa jibu linafanana na huyu. Kwa hiyo kunakuwa kuna mgongano al-ittirab. Kwa hivyo tutasema miongoni mwa tabia mbaya kabisa ya uulizaji ikawa zaidi ya shekhe mmoja kwa suala moja, kwa lengo la watu wapate kujua kwa maana kugonganisha kauli za mashekhe. Naam. Wa min al-muhatafati al-mu'dhiya, na maongezi yalokuwa yenye kuudhi, min ba'dhi al-mustaftin, kwa baadhi ya waulizaji. Anasema wa min al-muhatafa, na katika maongezi al-mu'dhiya, yani ambayo yenye kukera, min ba'dhi al-mustaftin, kutoka la baadhi ya waulizaji maswala, ni haya su'alu aktharu min wahidin, kuuliza suala zaidi ya moja. Su'alu aktharu min wahidin, kuuliza suala zaidi ya moja. Yani kwa maana mtu anamuuliza mufti au sheikh swala la kwanza, akisha kujibu sheikh swala lake linazalika swala jengine, kisha muulizaji anazaa swala jengine, anazaa swala jengine. Kwa hiyo inakuwa maswala yanakuwa ni mengi, yani akthar min wahidin, maswala mengi. Lakini lengo lake nini? Unajua huyu mtu anatotoa maswala tu, talaban litarakhus, anatafuta wepesi, anatafuta urakhisi, talaban litarakhus. Lengo la maswala mengi kumbe ni kutafuta wepesi, kutafuta mteremko. Anauliza salamu alaykum shekhe, alimta nilikuwa na swala. Anauliza sasa shekhe, ikiwa mtu manake kamwacha mkewe talaka ya kwanza, akamwacha talaka ya pili, akamwacha na talaka ya tatu, nini hukumu yake shekhe? Hukumu yake ni kwamba aolewe mwanamke huyo na mume mwingine aachwe, halafu ndio wewe sasa, kama wewe au huyo mtu ndio akamuoe yule upya. Sasa shekhe, kama itakuwa ile talaka ya tatu yule amemwacha ikiwa na ghadhabu, ghadhabu, ghadhabu, naona kazi hiyo ghadhabu. Kisheria ni kwamba talaka iliyokuwa haituki ni talaka mtu sakran, majunun, na kama mtu ameghadhibika, basi shekhi bwana, ndio mimi nilimwacha mke wangu ile talaka tatu, nilikuwa nimeghadhibika kwa kweli. Unaona nataka nini? Urahisi ili apate kumrejea yule mkewe. Sasa haya nafikiri watu wengi wanayo haya, akishaona kwamba hapa bwana, sasa anaanza kuuliza swala jingine, anaanza kusema shekhe, kuna hukumu gani ya mtu kuvaa nguo ambayo inaburuta? Kwa kweli ni finnari, tahta alka'baini fa huwa finnari. Haya, lakini kama kama unavaa huna kiburi je? Sasa yani swala moja alafu anazalisha jingine, anataka ule rais. Malaki nilisikia kwamba Abu Bakari aliambiwa kwamba wewe huna kiburi. Sasa lengo lake ni kwamba apate ruksa. Basi kama wewe una kiburi, wewe utakuwa kama Abu Bakari, hamna tatizo. Anatafuta nini? Ule urais. Sheikh, kundoa kunywa ndevu ni haramu? Lakini sasa kama hizi za huku unaona? Anatafuta masuala mengi kwa lengo litarakhus, ili apate urais. Haya ndiyo mengi sana. Na vile vile wal-izaaj. Al-izaaj ni miongoni mwa tabia mbaya, au tutasema adabu mbaya, kuuliza kwa mashekhe na mufti ni kukera, kusumbua, fi auqatin, katika nyakati ghaira munasiba, ambazo si sawa, si nyakati ambazo si nzuri li iltisali kwa kumpigia mtu simu. Mara nyingi utaona mashehe wanatatizika simu za usiku, simu za alfajiri, saa 5 ya usiku mtu anapiga simu, anasema leo chakafa, anaanza basi unajua wakati wenyewe ni wadhiki na swala langu. Sasa ikiwa kama mtoto amezaliwa alafu hakulia, sasa inakuwaje shekhi? Saa 5 ya usiku. Haya. Shekhi kaenda msikitini alfajiri, karudi katoli tali kidogo mara. Naam, asalamu alaykum shekhi. Nilikuwa nina swala shekhi. Uliza. Mimi nilisali raka mbili alafu baadaye zile raka mbili. Sasa vipi? Sasa kuna muda ambao ulikuwa hii tushaisoma topic hii. Miongoni mwa adabu za simu unachagua muda gani ambao ulikuwa ni nini? Munasaba kwamba je, nikimpigia huyu muda huu atakuwa yuko free, yuko huru? Kwa hiyo mashehe wengine wakishakuona kwamba sasa kuna huu udhia huu, basi mara nyingi ikifika saa 5 za usiku kwacha anaizima simu. Haiwashi kabisa. Au mchana labda shekhe anakula, anataka kupumzika kidogo, kainula maswala masimu we maswala. Kwa hiyo ikifika pale chwa ana switch off. Sasa bwana shekhe, bwana kila ukimpigia simu bwana simu imezima, simu imezima. Ndio kutokana na tabia mbaya za watu, anauliza maswala katika nyakati sio nzuri. Kisha anasema tabia mbaya nyingine, watatuil tatuil urefusha swali swala bila tawil, pasipo na faida yote. Kurefusha swala pasipo na faida yote, yani mtu anampigia simu shekhi, asalamu alaykum, alaykum salam, naam, ahsanallahu ilayka, indi swal, naam, fali tafadhal, anauliza swala, anaanza mhadhara, anaanza mhadhara mzima, topic inakuja we, halafu mwisho tena ndo swala langu nili hapa bao, mpaka mwisho anakatizwa na shekhi, hemu swala lako liko wapi, hemu uliza swala. Dakika 10 nzima anatoa maelezo. Hii si adabu za kuuliza kwa simu kwa kupitia mashehe, watatuwili suali kulirefusha we bila toi. Nyingine waliltisalu, na kumpigia simu shekhe mufti, waliltisalu ala almufti, yani kuwasiliana na mufti, ala ghairi hatifi alfatwa, sio ile simu ilokuwa maalum almukhassasu laha, ambayo ni hasa kwa ajili ya fatwa. Ghairi hatif, sio ile simu alfatwa ambayo almukhassas, ilokuwa hasa special kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya fatwa. Kuonesha kwamba katika nchi ambazo zilizokuwa zina ile hali ya tunasema maendeleo ya kuwajali na kuwapa haki zao mamufti na mashehe wale walokuwa mashehe kikweli, basi huwa wanapewa line maalum ambazo hizo ni kwa ajili ya masuala tu, fatwa tu basi. Kwa hiyo kama hapa mfano kuna Vodacom, kuna Tigo, kuna Halotel, kuna Suzantel, kuna nini. Kwa hivyo ikawa simu ya Tigo alopewa shekhe ni kwa ajili ya fatwa tu basi, naandikwa namba zake, ukitaka swala piga haya. Lakini shekhe ana namba zake nyingine kwa ajili ya matumizi yake mbalimbali. Kwa hiyo mtu anapiga simu kuuliza swala kwa namba iliyokuwa ni tunasema la private ya shekhe mufti, na sio ile iliyowekwa mahsusi kwa ajili ya maswala. Hii ni moja katika ukosefu wa adabu. Kwa hiyo mtu anapiga, anaona haipokewi, anaanza kukasirika, kumbe sio simu ile, kuna simu maalum. Naam. Jingine anasema wal ibtisa wa tasjilu, tabia mbaya kabisa, si tabia nzuri, ni kurekodi almuhatafa, mazungumzo. Wa tasjilu almuhatafa, na kurekodi mazungumzo yale baina wewe na shekhe wako ambao unamuuliza maswala, baina wewe na mufti ambao umemuuliza maswala. Kwa hivyo tayari simu yako ushaiseti, unaanza wewe kuuliza, inaanza kurekodi simu. Kwa hivyo anakujibu mpaka mwisho, kumbe unarekodi. Hii ni tabia mbaya, utovu wa adabu na utovu wa nidhamu. Anasema watasjilul muhatafa, kurekodi maongezi, wanashuruha, kisha baadaye kuyasambaza biduni idhni almufti fihima, pasipo na idhini, ruksa ya mufti, biduni idhni almufti, pasipo na idhini ya mufti yenyewe. Kwa hiyo mtu akishapuliza swala amerikodi, anaanza kuyarusha. Bwana mekutumia klipu hapo, msikilize hiyo shehe lako hiyo, chicha mtupu, msikilize hilo swala, alafu angalia alivyojibu. Na yule mwingine anarusha kwenye magrupu, inarushwa kila rushwa. Haya ni mambo, kusema kweli shekhe anasema wahadha tasarufu khiana, huku ni kufanya khiana. Wahadha tasarufu khiana, huku ni kufanya khiana. Yati bayanuha, huku mbele, huku kwenye kitabu hichi shekhe atakuja kueleza kwa ubainifu nini madhara, nini hasara ya mtu kufanya khiana. Anamrekodi shekhe anapomjibu swala lake, halafu analisambaza kwa WhatsApp na mitandao mingine mbali. Naam. Kwa hiyo tumemaliza habari ya simu na muulizaji masuala. Iliyobakia ni faida ambayo tutaitoa kwa lengo la kwamba watu wafahamu kuna adabu za upigaji simu. Ukimuuliza mufti au shekhe swala lolote, kuna adabu zake. Adabu hizi tutaziongezea katika kitabu cha Al-Imamu Nawawi, kinaitwa Adabu al-Fatwa wal-Mufti wal-Mustafti, yani adabu za fatawa, adabu za mufti na adabu za muulizaji fatwa. Lakini kwa sababu tulikuwa tunamzungumzia muulizaji, tutaangalia hapa kwa muktasar baadhi ya mambo ambayo mtu anatakikana awe nayo wakati anapomuuliza suala shekhe. Imamu Nawawi ameandika mambo mengi, lakini haya kwa muktasar. Anasema yanbaghi lil-Mustafti, inampasa muulizaji swala anapomuuliza mufti au sheikh kwenye simu au hata ikawa nje ya simu, aniyataadaba ma'al mufti, awe na adabu mufti, awe na adabu na huyo sheikh anomuuliza. Na wayubajjaluhu, na ampe heshima yake, amtukuze, fi khitabihi, katika ile maongezi yao anapomsemeza, wa jawabi, na vile vile katika jawabu anapomjibu, na vitu kama hivyo. Kwa ina maana Imamu Nawawi anazungumza kwamba adabu lazima iwepo. Haiwezekani kwamba mtu anamuuliza mufti swala, shekhe swala, akawa hakuwa na adabu za uzungumzaji. Uwe na khitab, yani ile jinsi ya kuzungumza naye, unazungumza kwa heshima. Anasema wala yumi ubiyadihi fi wajihihi, wala mtu mwenye kumuuliza mufti au shekhe swala, sasa hii itakuwa ni pale labda ni sehemu ambayo wanaonana, asimnyoshe mkono usoni. Akawa anauliza swala na huku mkono wake. Au kwa lugha nyingine unasema, ikawa mtu anauliza swala kwa shekhe au kwa mufti, lakini sasa yeye anajifanya kwamba ndo maki unajua shekhe, halafu baadaye sasa mikono inakwenda hivi mpaka shekhe anapo maana kidole na macho, kidole na macho. Sasa hii haifai. Angalieni hata mambo ya kipuuzi haya ya mpira, haya mpira una adabu zake kwa mchezaji na kwa rifarii na kwa kamisa na kwa lazimi na kila mtu. Hata huyo anakwenda kushangilia mpirani pia kuna adabu zake. Sio simu bwana anaongea na mufti kusiwe na adabu. Mpira, mchezaji anapolalamika kwa rifarii kwamba labda rifarii ametoa kadi ya njano lakini hakustahiki kutoa kadi ya njano, ametoa kadi nyekundu hakustahiki kutoa kadi nyekundu, mchezaji anakwenda kumlalamikia rifarii, inabidi aweke mkono nyuma. Anaweka mkono nyuma, bwana ile sio kadi bwana, ile sio kadi, unatuonea tu sisi bwana. Anaweka mikono wapi? Nyuma. Sasa unapozungumza na shekhe unauliza swala, haiwezekani tena unaanza mazame nilikuwa hii ndio anakusudia shekhe. Wala yakul, wala hasemi kumwambia shekhe ma tahfadhu fi kadha, umehifadhi nini katika hili, ma madhhabu imamuka, kwani wewe ni salafi, madhhabu yako nini? Wewe uliza swala lako utajibiwa. Wala yakul, wala asiseme, idha ajabahu, wakati ashamjibu swala lake, haruhusiki mtu kumwambia shekhe hakadha kultu ana, mimi ndo nilivyosema tu, au hakadha waqa'a li. Yani ikawa mtu kishajibiwa swala anasema kwamba hakadha ra'yi, mimi shekhe unajua yeye kabla hujanjibu mimi ndo nilikuwa rai yangu. Sasa umekwenda kumuulizia nini? Mimi nilijua tu hili swala ndio nilijua hivi. Hii si adabu ya kuzungumza na shekhe anakujibu swala. Wala yakul, wala asiseme kumwambia shekhe ashamjibu, aftani fulanun au ghayruk bikadha, swala hili mimi bwana nilimwendea shekhe fulani amenijibu, amenijibu kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza, au akasema kwamba lakin fulana aftane bi khilafi qawli. Mimi nilimuuliza shekhi hili swala, shekhi fulani, mbona yeye kanijibu tofauti na hivi eh, kuna shekhi ya saa shekhi fulani nilimuuliza kanijibu tofauti na hivi. Hii si adabu kabisa. Kwa hiyo watu wengi wanapouliza masuala kwa mashekhe na mamufti wanachaka kuchonganisha baadhi ya mashekhe kwa mashekhe. Swala hili bwana, shekhe na swala uliza sana. Vipi kufunga Jumamosi? Kufunga Jumamosi unaweza ukafunga, unaweza ukafunga. Yaani usizamirie tu ile kwamba basi unajua shekhe kakamata simu. Hili swala mimi nilimuuliza pale Abu Alkam msikiti wa Morogoro. Anasema ati kufunga Jumamosi haifai. Hivi ndivyo watu walivyo. Maswala yao mengi yanakuwa ya uchochezi uchochezi. Yaani anataka kujua huko alafu anasema lakini wamesema hivi, lakini wamesema hivi. Sasa hii haifai, anasema hivi ni Imam Nawawi. Anasema adabu nyingine, wala yasal wala yasaluhu wala asimuulize wa huwa qa'imun, hali ya kwamba shekhe amesimama, amesimama au mustawfuz, au shekhe ana haraka, au shekhe ana haraka, au ala halatin dhajr, au shekhe yuko katika hali kwamba achoka, amechoka kutokana na kazi zake mbalimbali, au ghairu au hammi, au shekhe yuko katika stress, ana matatizo mengi ambayo yanamzungusha akili yake, au ghaira dhalika mima yashghal alqalb, au mambo mengine mbalimbali ambayo yalikuwa pengine na shekhe ametatizo nayo. Kwa hivyo ina maana katika hali yako unapotaka kumuuliza shekhe, miongoni mwa adabu umwangalie shekhe, je, yuko katika position gani. Haiwezekani kwamba wewe unamwona shekhe ile anakwenda shekhe, shekhe samani, afwan bwana, afwan bwana, nini, nilikuwa na swala kidogo, na swala kidogo. Wewe huyu humjui kwake, wewe hujui namba yake ya simu, wewe hujui msikitini kwake, mpaka unakutana njiani ndio nakuwa imekuwa kheri shekhe kukuona. Yani mimi nilitaka kupita huku, lakini nikaona nipita huku imekuwa kheri, na swala hilo, na swala hilo. Hii si adabu nzuri. Shekhe kidogo kidogo kidogo, shekhe samani samani, shabda shekhe ana pikipiki, brum brum brum brum brum brum, samani kidogo kidogo, hey samani, hey nini, na swala shekhe, nataka kuuliza bwana, hili swala linanitatiza hili. Hii si adabu za kuulizana maswala. Unamsubiri mshekhe kisha eshapiga gia yake namba moja kwenye pikipiki, ndio unamsimamisha akufanye nini, akujibu swala. Hii si katika adabu nzuri. Shekhe kachoka kwa kweli, kachoka, yani karudi madarasani. Labda kasomesha tangu asubuhi mpaka nini, basi unamnganganiza maswala wi, au ana matatizo yake mbalimbali unamnganganiza. Na wanasema vile vile, fakaifa yastati'u almufti au sheikh au alim an yajiba wa qalbuhu mashghul, vipi sheikh anaweza kujibu swala hali ya kwamba moyo wake hauko katika utulivu. Wa anna lahu yafhamu sual, na atalifahamu swala vipi, hayuko hadhir. Kwa vizuri ni kwamba kusubiri muda ambao utakuwa shekhe yuko katika mudi mzuri, na unamuuliza swala lako katika hali hiyo. Naam, kwa sababu muda umeenda, ibakia kama dakika tano kwa mujibu wa ratiba yetu, yani tuna swali mbili na dakika 20. Dakika tano hizi tutamalizia kwa kauli ya Ibn Uthaymeen rahimahullah. Ibn Uthaymeen rahimahullah alipokuwa akitafsiri aya nambari 108 katika surati al-Baqara, anasema Allah, am turiduna an tasalu rasulakum kama suila Musa min qabl wa man yatabaddal al-kufra bil iman faqad dhalla sawa'a as-sabil. Ibn Uthaymeen akafasiri aya hii kama ifuatavyo, utapata faida ndani yake. Hii ni tafsiri ambayo Ibn Uthaymeen tafsiri yake imetoka tu surati al-Baqara na juzu ya amma, nyingine bado haijatoka. Akasema ya kwamba min fawaidil aya, miongoni mwa faida za aya, inkaru kathratu as'ila li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ni kukatazwa watu wasimuulize masuala mengi mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo miongoni mwa tabia si nzuri ya mtu kumpigia simu shekhe anauliza masuala mengi. Faida nyingine anasema ya kwamba anna kathrata al-as'ila lin-nabii fiha mushabaha lil-yahud, uulizaji wa masuala mengi unafanana na Mayahudi. Yani wewe utakuwa huko katika hali ambayo huna tofauti na Mayahudi. Wa minha, na miongoni mwa faida aya hii, ألا ينبغي إلقاء أنه لا ينبغي إلقاء السؤال إلا المصلحة كما أنتوا سؤلز السؤال إسقطوا كفايدة إما رجل وقعت له مسألة يسأل عن حكمها أو طالب علم يتعلم يستنتج المسائل من أصولها إما أنتوا كفيكوا نجامبو كيشا limemtatiza anauliza swali au anataka kupata maarifa zaidi katika jambo lile amma as'ila limujarrad istidhari ma inda al-insani faqat ama ulizaji wa mtu kutaka kuonesha kile alichokuwa nacho au akataka mtu kuonesha kile alichokuwa nacho liyadhriba ara'il ulama'i ba'dhaha bi ba'd ugongumanisha nini rai za wanazuoni sheikh anasema فَكُلُّ هَذِهِ مِنَ الْأَشْيَاءِ الْمَذْمُومَةِ kuna watu wengine watataka kuuliza masuala kwa mufti au mashehe lakini wanakuwa katika hali ambayo anajimwambafai kwanza eh aonekane kwamba nah jamaa kumbe naye yumo shekha anasema haya si katika tabia nzuri na mwisho anasema ya kwamba wa minha annahu yajibu ala sa'il an ya'mala bima ujiba muulizaji inabidi alifanyie kazi lile alilojibiwa. Naam. Si unauliza swala shekhe? Naam, na swala unauliza naam. Eti shekhe, kunyoa ndevu haramu? Naam, haramu kwa dalili moja mbili tatu. Naam. Kwa hiyo ile jibu lile ulifanyie kazi, ufuge ndevu. Ama ulizaji tu kwamba unauliza kitu kisha unajibiwa kama kitu kile ukiache, wewe ukiache. Kama kitu kile ufanye, wewe ukifanye, Sheikh anasema bi annahu idha alima wa lam ya'mal faqad tabaddala al-kufr bil iman. Mtu yoyote ambaye atakuwa amejishughulishwa jambo lakini akawa halifanyi, mtu huyo itakuwa amebadilisha Uislamu kwa ukafiri. Kwa nini? Kwa sababu aya inasema inasema hivi, wa man yatabaddala al-kufra bil iman faqad dhalla sawaa. Mtu yote mwenye kubadilisha Uislamu kwa ukafiri, yani kwa maana akautoa Uislamu yeye akapewa ukafiri, ni huku umeuliza swala umejibiwa kisha ukawa huna utekelezaji wa jibu uliojibiwa. Hii ndio faida kubwa ambayo tunaipata katika tafsiri hii. Paka hapa tutasimamia, inshallah tutaendelea tena kesho na tafsiri Al-Qur'an Al-Karim.